Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Новы раскол у партыі БНФ. Заявы аб выхадзе падалі 85 сябраў. Даніла Саннікаў здагадаўся, што за ролю маюць чужыя людзі ў іх кватэры. Прэзідэнт Мубарак, учора абяцаўшы застацца, сёння пакінуў Каір. Адразу пасля навінаў. У Менску 19 гадзіна. У студыі Таціана Пуклад, добры вечар. Пачынаем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Егіпту Амар Сулейман абвясціў у жывым эфіры егіпецкай дзяржаўнай тэлебачанні, што прэзідэнт Хосні Мубарак адмовіўся ад сваёй пасады. Улада ў Егіпце пераняла рада ўзброеных сілаў. У часе выступу па нацыянальным тэлебачанні Амар Сулейман сказаў: «Суграмадзяне, у гэты цяжкі час, які перажывае нашая краіна, прэзідэнт Хосні Мубарак вырашыў скласці з сябе паўнамоцтвы. Ён даручыў найвышэйшай радзе ўзброеных сілаў узяць дзяржаўныя справы пад свой кантроль». Паведамленне Сулеймана на плошчы Тахрыр віталі радаснымі воклічамі, дзе сотні тысяч пратэстоўцаў сабраліся і сёння. Людзі крычалі, махалі сцягамі, абдымаліся. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак, які сёння пакінуў разам са сваёй сям'ёй Каір, знаходзіцца ў Шарм-эль-Шэйху. Пакуль няма падрабязнасцяў адносна перадачы ўлады ў краіне, раней сёння вайскоўцы заявілі, што гарантуюць правядзенне рэформаў і заклікалі вяртацца да нармальнага жыцця. Ісламская рэвалюцыя ў Іране выклікала глябальнае абуджэнне, якое праз больш як 30 годзе распаўсюдзілася на іншыя ісламскія краіны. З такой заявы выступіў сёння прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад, калі звярнуўся да мільёнаў іранцаў, якія ўзялі ўдзел у святкаванні 32-й гадавіны рэвалюцыі. Іранскія ўлады раней абвясцілі, што сёлетнія святкаванні – гэта адначасова акцыя падтрымкі пратэстоўцам у Егіпце. У сваім звароце Ахмадзінеджаду. Міністры замежных спраў Расіі і Японіі сустрэліся сёння ў Маскве, у тым часе, як разгарылася тэрытарыяльная спрэчка паміж краінамі. Чатыры выспы, званыя ў Расіі паўдзённымі курыламі, а ў Японіі паўночнымі тэрыторыямі, былі занятыя савецкімі войскамі напрыканцы Другой сусветнай вайны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў наведаў выспы і назваў іх неад'емнай часткай расійскай тэрыторыі. Японія назвала візіт Мядзведзева няветлівасцю. Сёння міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў распачаў перамовы са сваім японскім калегам крытыкай недапушчальных дзеянняў Токіё. А ў часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі расійскі міністр сказаў: «Создание комиссии историков было бы полезным. У нас такие комиссии есть с целым рядом других наших партнеров, но мы уважаем позицию японской стороны в отношении такой идеи». Сказал министр замежных справ России Сергей Лаўроў после встречи со своим японским коллегом Сэйдзи Маахаром. «Газпром» збіраецца павялічыць цану на газ для краінаў Еўропы на 14%. Сярэдняя цана газу для еўрапейскіх спажыўцоў павялічыцца сёлета з 306 да 352 даляраў за 1000 кубаметраў. Акрамя таго, чакаецца, што расійскі газавы гігант павялічыць аб'ёмы экспарту ў Еўропу на 9,3%. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны выпуск праз гадзіну і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак сёння быў вымушаны сысці ў адстаўку. Яго учорашняя прамова, ад якой грамадзяне чакалі спаўнення іх патрабаванняў, магла б стаць прыгожым адыходам. Аднак Мубарак абяцаў застацца да выбараў у верасні і прапаноўваў рэформы. У адказ абураныя пратэстоўцы акружылі яго палац, будовы тэлебачання і парламенту. Сёння Мубарак сям'ёй вылецеў з вайсковай базы паблізу Каіра ў курортны горад Шарм-эль-Шэйх. Заяву па тэлебачанні сёння зрабіў віцэ-прэзідэнт Амар Сулейман. Бісміллахір-рахманір-рахім. Аюхал-муатынун. Суграмадзяне, у гэты цяжкі час, які перажывае краіна, прэзідэнт Хосні Мубарак вырашыў скласці з сябе паўнамоцтвы прэзідэнта. Ён даручыў найвышэйшай радзе ўзброеных сілаў узяць дзяржаўныя справы пад кантроль. Хай Бог ахоўвае нас. Лі ідары чуун ль-білад.

У камеры, дзе трымаюць сына, на ўсіх вязняў не хапае месцаў, таксама паведаміла Алена Ліхавіт. Тая ж праблема і з Паўлам Вінаградавым, якога таксама трымаюць на валдарцы. Камеры перанаселеныя. Пра гэта распавёў бацька актывіста Юрый Вінаградаў. Камеры вдвоём они сидели с прокурором города Витебска, а теперь вот перевели их в камеру. Не знаю, количество людей было зачеркнуто, в письме видно, они все-таки не дали. Но Паша пишет, что места нету, то есть спит поочередно. Ну, вроде бы сегодня должно освободиться, не знаю, как там. Поводле звестак правоборонцев, уже 5 фигурантов справы 19 снежня скончили ознаемление с материалами справы и чекают призначения суду. Официально эти звестки, однако, не подтвержденные. Ну а пра тое, чаму Артуру Раманчуку замест вучобы прыйдзецца даседжваць ягоны тэрмін за плошчу праз хвіліну. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэя Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Аляксандр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». Працягваем праграму. Аддзяленні КДБ надалей выклікаюць на допыты рэгіянальных актывістаў апазіцыйных партый і рухаў. Удзельнікаў плошчы запалохваюць і папярэджваюць. Тыя, хто не прымаў удзелу ў акцыі пратэсту 19 снежня, адказваюць на пытанні пра лідараў маладога фронту, якія ўтрымліваюцца цяпер у менскай турме КДБ. Падрабязнасці сабралі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Племянник былого кандидата на президента Ярослава Романчука Артур Романчук отримав постанову суду, поводле якої он повинен отбыть еще 9 суток покарання. Ситуацию удокладняє Михаил Корневич. 20 снежня его осудили на 12 суток за удел у площи, але про трое суток выпустили из жодинской турмы. Ранее представник администрации турмы в Жодине заявил, что Артура отпустили воен студент замежной ВНУ. Сам Артур каже, что до конца не разумея этого, але бачил доведку, згодно с якой его выпустили поводле стану здоровья. Артур Романчук научается у Польши. Коли он приехал до дому на каникулы, то его завитал милициант с постановой. Некольки дзён Артур лежал дома с высокой температурой, а коли почувся лепь, вырашыў ісці ў СІЗА, бо ягоныя канікулы сканчаюцца, і цэлы наступны тыдзень яму давядзецца прапускаць заняткі. Я буду высылаць вот сёння пісьмо ректору, щоб мяне там не отчислили. Журналіста польскай газеты «Выборчай» Андрэя Пачобута ў пятніцу асудзілі ў Менску на 15 суток. Вось што ён яшчэ паспеў сказаць нашаму радыё пасля таго, як абвясцілі прысуд. Што я думаю? Ну, заказ ёсць, каб вось пасадзіць мяне, но прабач, больш не магу гаварыць. Нагадаю, што гарадзенскі журналіст, які піша для польскай газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут, быў затрыманы на плошчы незалежнасці 19 снежня і суткі правёў у аўтазаку. Яго справа разглядалася ў судзе Кастрычніцкага раёна, але ў апошні момант журналіста вызвалілі, заявіў, что его справа накированная на додатковую проверку. Позднее суд Кастрычніцкага района все ж покарал журналиста штрафом у памеры 1 750 000 рублей за удел у несанкционованным митингу. Прокуратура полечила таки присуд занадто мягким. Менский городский суд погодился с этими претензиями и сегодня справу переглядели. Допыты рэгіянальных актывістаў Берасцейшчыны адбываецца ў Менску, Берасці і Кобрыні, удакладняе Сергей Ягораў. Сябра беларускай хрысціянскай дэмакраты Юля Пашко пасля пракурорскага папярэджання была дапытана супрацоўнікамі КДБ ў Берасці. Удзельніца плошчы 19 снежня мінулага году праходзіць у якасці сведкі па крымінальнай справе аб масавых беспарадках. Зрэшты, дапытаныя ў кобрынскім КДБ Александр Страчук, Владзімір Астроўскі, Алексей Уймін і Станіслаў Кучынскі таксама праходзілі сведкамі падчас допыту. Правда, молодые люди не были на площади, каже Владимир Островский. И больше это было совесть не то, что с БНФ, а с молодым фронтом. На конт лидеров молодого фронта. Положанка, Дашкевич. Ведали мы, не ведали, что я на площади. Супрацовники КДБ отзначили, каже Владимир, что активисты с Кобрыня их не цікавять. Налад не нічого нема, але ж там не треба задати ніякі питання. На конт Положанки, Дашкевича, задавати нічого, ніяких претензій ми не маємо. Ведаєте, Олег, не ведаєте, що я на грамірі в дом правительства, ну, на конт этого. Александр Страчук, сябра БНФ, каже, що таким чином протягується запалохування громадства. Цікавили справи, там, які до 2019 снежня. Вирішили знову напалохати людей, напомнити, що вони є, працюють, щоб люди не забувалися, але люди вже і так не бояться. Я думаю, що це просто як напомнити про себе більше. Допит у КДБ тягнувся каля години. З активістів потребували підписання б не розголошування ходу допиту. Олексій Уймін каже, дивно, що допитують навіть тих, хто не був на площі. Достатково бути просто опозиціонером, щоб тебе викликали на допит. Отримується, що так. Але, ну, ми ж опозиціонери, ну, таки все. Це головний аргумент. Я не тупо всіх беруть і тупо всіх, а ось хто що скаже. Могильовщина. Сьогодні активістка у громадянської кампанії «Наш дом» удільницю площі Марию Войнову допитали у Першомайському районному отделе КДБ у Менску. У день ее полнолетия. И она приехала из Могилева, каб, як заявляя, допомогши выкрыть соправданных виноватых, які учинили беспорядки на площади Незалежности 19 снежня, поведомляя Андрей Белогубов. Допыт у следчага Александра Фейцера был першим у житті Марии Войновой. Самое главное, наверное, это запомнила я такого человека, который призывал идти к дому правительства и который разбивал стекло молотком. Я сказала, что я их видела. Также я узнала его фотографию. На сьогоднішнім допиті яна була з правоохоронцем з громадянської компанії «Наш дом» Кристиною Шатіковою, якая додає. Следователь сказав, що вони знайшли того чоловіка, він знаходиться в СІЗО і знайдений цей молоток. Це произошло за півчаса, где-то до того, як вообще демонстранти прийшли на сам дворик дому правительства. Марію Войнову і Кристину Шатікову затримали під час розгону акції протесту. Войнову, як неповнолітню, визволили. Шатікову з ізолятора на Кристина відвезли у больницю. З вами Радіо Свобода, і зараз про маршрут чергового подорожжя. У Беларусі після 19 снежня шмат де ліються сльози сваякоў і сяброў зняволених. Не абмінула бяда і вёску Трылес, радзіму Анатоля Лябецькі, дзе жывуць ягоныя старыя бацькі і куды мы выпраўляемся ў чарговае падарожжа. Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце пазней у вечаровым эфіры. Сёння у вышэйшым гаспадарчым судзе быў прызначаны разгляд пазоваў кіраўніцтва зачыненага ўладамі месяц таму аўтарадыё да Міністэрства інфармацыі і Рэспубліканскай камісіі тэлерадыёвяшчання. Перед початком посяджения супрацовники суду поведомили, что будут разглядаться выключено процедурные питания и у залю допустили только зацікавленные баки. Право наземного вещания у ФМ-эфиры для авторадио было аннулировано 12 студеня загадом комиссии, якую узначаливает министр информации Олег Пролясковский. Поведомляя Игорь Корней. У выніку трохгадзіннай гутаркі з удзелам кіраўніцтва аўтарадыё і прадстаўнікоў Міністэрства інфармацыі вырашана прыцягнуць да разгляду пытання органы пракуратуры. Яны павінны дапамагчы высветліць ступень экстрэмізму, які прыпісваецца аўтарадыё, гаворыць генеральны дырэктар радыёстанцыі Юрый Базан. Будуць прывлікаць яшчэ прокуратуру, потому што там было якое-то пісьмо. Казалось бы, простое дело, но вот фраза это и все. А вокруг этого всего столько навернулось, там это и преса, это республиканская, ну все-все-все. У лісце за подпісам Пралясковскага, які аўтарадыё атрымала 12 студзеня, было пазначана. Закрыццё радыёстанцыі звязанае з невыкананнем заяўленай творчай канцэпцыі, а таксама з распаўсюдам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў інфармацыі, якая ўтрымлівае публічныя заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер рэдакцыя аспрэчвае незаконнае і нічым не абгрунтаванае з яе гледзяча рашэнне пра суд. Як лічыць Юры Базан, высновы чыноўнікаў надуманыя і не маюць ніякай логікі, калі толькі не браць пад увагу палітычны падтэкст справы. Аўтарадыё стала адзінай пляцоўкай, дзе альтэрнатыўныя Александру Лукашэнку кандыдаты атрымалі магчымасць размясціць свае перадвыбарныя ролікі. І асноўнай падставай, каб спыніць вяшчанне, стала трансляцыя агітацыйных матэрыялаў кандыдатаў у прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева. У адным з ролікаў Саннікаў заявіў: «Лёс краіны вырашаецца не на кухні, а на плошчы», што і было расцэнена як экстрэмісцкі заклік. Аднак гэтая ж думка прагучала і ў эфіры дзяржаўнага беларускага радыё, а таксама была надрукаваная ў шэрагу афіцыйных газет. Да таго ж, калі агітацыйныя матэрыялы гучалі ў эфіры, у рэдакцыю не паступала заўваг ні ад цэнтральнай выбарчай камісіі, ні ад міністэрства інфармацыі. Што яшчэ абмяркоўвалася сёння за зачыненымі дзвярыма? Ці можна казаць, што прадстаўнікі Мінінфармацыі настроеныя варожа? Працягвае Юрый Базан. Тут не враждебнасць, а в том, што убеждэнне ў міністэрства інфармацыі, што это фраза к призывам, к общественным беспорядкам. Поскольку решений никаких не принималось, были свои дополнительные доводы, мы ими обменялись, глубже уточнили свои позиции, добавили документы. Дело уже так вырисовывается в том виде, что практически по всем пунктам все прорыли, все прокопали, как кроты. Можно приступать к получению результата. Знікнення аўтарадыё з эфіру востра перажываюць не толькі супрацоўнікі рэдакцыі, але і шматлікія слухачы, музыкі і выканаўцы. Гэта адзіная з паўтара дзясятка радыёстанцый, якая мэтанакіравана прапагандавала беларускую музыку. Вядучы адной з аўтарскіх праграмаў Алег Хаменка кажа, што беларуская FM-прастора ад закрыцця аўтарадыё не набыла нічога, а вось страціла вельмі шмат. Была дамова з аўтарадыё, што я раблю менавіта праграму такую, якая ўсё адносіцца з беларускай культурай і дае найбольш цікавыя і яскравыя падзеі беларускай культуры. Праграма была вельмі рэйтынговая, на мой погляд, выдатныя заўсёды былі каментарыі і выдатныя былі адзнакі. Хто слухаў неаднаразова, той вось якраз можа гэта пацвердзіць. Гэта сапраўды было цікава, я абсалютна ўпэўнены, тое, што зараз адбываецца, гэта вельмі глыбокая памылка. Такім чынам, 11 лютага вышэйшы гаспадарчы суд не вынес ніякага рашэння, а разгляд справы перанесены на 24 лютага. Пакуль жа на хвалях папулярнай радыёстанцыі пануе поўная цішыня. Працягваем праграму. Учора на свабоду патэлефанаваў вядомы беларускі палітык Віктар Івашкевіч. Ён прасіў парады ў слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Яго запрасілі на беларускае тэлебачанне на запіс ток-шоу «Адкрыты фармат», які прысвячаецца беларуска-польскім дачыненням. У мяне дваістае адчуванне, тлумачыў Івашкевіч. З аднаго боку, я лічу, што трэба ісці і сказаць, калі хочаце мець добрае дачыненне з любымі суседзямі, то найперш трэба вызваліць палітвязняў. З другога боку, я разумею, што прапагандысцкая машына беларускага рэжыму запрашае мяне на ток-шоу не для таго, каб даць мне магчымасць там выступіць, а каб зманіпуляваць і скарыстаць у сваіх мэтах. Дзясяткі парадаў Віктар Івашкевіч атрымаў на нашым сайце, а таксама па тэлефоне. Вось некаторыя з іх. Пытаўся парады наш Івашкевіч, ёсць яму мэтазгоднасць прысутнічаць на запісі праграмы «Свабодны фармат». Я лічу, што трэба яму там прысутнічаць. Калі не прысутнічаць, то сапраўды скажу, што вось апазіцыі была такая магчымасць, дык яны баяцца. Трэба прысутнічаць і высказаць свой погляд гледжання. Трэба абавязкова, таму што і так апазіцыю загналі ў вугал і плююць на яе зверху. І кажу, што это толькі адшчапенцы ды пушывыя аблогі. Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте, БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск. Витут Мартыненко, музычный журналист. Отказ на пытание Виктора Ивашкевича. Тиси ему на БТ. Колись меня запросили на БТ принять дело в дискуссию по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту пыль музыки, такая была чомусти при советах неугодна. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почул. Потом застракаю знакомого, и он говорит: «Ой, Вито, ты на телебашине уже появляешься. А чому ты так накидываешься на рок-музыку?» Так вот, коли Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно сдивленный, який он сам. Его зробить таким, яким треба. Ходить на БТ альбо только прямой эфир, где так само ему дадут микрофон, не в той момент, коли ему треба. Так что я бы не ходил. Виктор Ивашкевич, шановный, ни в коем разе не ходи. Вы выдатно ведаете, что это будет выкрасно только на шкоду. Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки, пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск. Это былі парады Віктару Івашкевічу і іншыя званкі. Ну а зараз пра тое рашэнне, якое сёння прыняў Віктар Івашкевіч.

Тут пытанне яшчэ такое, наколькі сёння Захад гатовы рэальна павярнуцца да Беларусі і ўцягнуць беларускую грамадзянскую супольнасць звычайных грамадзянаў у больш шчыльныя кантакты праз павелічэнне вандровак, большае наведванне беларусамі Захаду і наадварот. І тут зноў жа пытанне застаецца адкрытым. Мы ведаем, што ёсць праблемы еўрапейскага звязу, каб прыняць пазітыўнае рашэнне па візавым пытанні ў выпадку Беларусі. Ёсць таксама вялікія праблемы Злучаных Штатаў. Мы ведаем, што беларускія грамадзяне, якія хацелі бы наведваць Злучаныя Штаты Амерыкі, можа быць, нават і частка номенклатуры, каб яна туды з'ездзіла, а потым хацела зноў паехаць і каб яе далей не ўпускаць, то сёння для беларускіх грамадзянаў вельмі складана атрымліваць амерыканскія візы. У рэшце рэшт атрымліваецца, што не толькі рэжым, але і краіна атрымліваецца адлучанай ад інтэнсіўных сувязяў з заходнімі партнерамі. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». Максимые наступства американских санкций для белорусской экономики оценивали аналитики Олесь Лагвинец и Андрей Федоров. Вел передачу Виталь Цыганков. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. 85 сябраў партыі БНФ падпісалі заяву аб нязгодзе з палітыкай кіраўніцтва і выхадзе з партыі. Яны збіраюцца закласці ўласную палітычную арганізацыю. Журналіст Андрэй Пачобута, які раней за ўдзел у плошчы атрымаў штраф, сёння пакаралі 15 суткамі арышту за тое ж. Артур Раманчук вяртаецца за краты, каб даседзець свой тэрмін. Пасля звароту да кіраўніцтва КДБ сваякоў палітзняволеных пачалі даходзіць некаторыя лісты з турэмнай пошты. Аляксандр Класкоўскі просіць кнігу Быкава. Міхалевічу аддалі пачак лістоў ад жонкі. Трохгадовы Даніла Саннікаў здагадаўся, што за людзі пасяліліся ў іх кватэры і чакае, што яны вернуць тату. Сёння ўступілі ў сілу эканамічныя санкцыі Злучаных Штатаў у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў «Лідская лакафарба» і «Полацк шкловалакно». У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы выправляемся на Столпетчину, на родиму Анатолия Лебедьки, у вёску Трилес. Трилес, маленькая вёсачка на Столпетчине, цалкам апраўдвае сваю лясную назву. Яна схавалася за густым ельнікам і зімою выглядае абсалютна бязлюднай. Рэдка ў якім акне яе хат пабачыш агеньчык, бо асноўныя жыхары гэтай вёскі – менскія дачнікі. Карэнных жыхароў засталося зусім няшмат, дакладней адзін. Гэта Уладзімір Лябедзька, бацька палітыка Анатоля Лябедзькі, моцны разважлівы селянін, які разам з жонкаю Янінай чакае любой весткі з Менску. Але размову мы пачалі з гісторыі. З 1834 году не пераехалі сюда. Тут мы живём. 1864 годзе, да. Адразу пасля паўстання. То есть вы самы карэнны. Ну, вы тут каранямі. Да, уже вот у нашай вёсцы з мужыкоў адзін я астаўся карэнны. Паўходзілі людзі маладыя, вообще хто ўехаў раніше 50-60 гады, а астальныя ўсе на кладбішчы. У нас вот є вёска три лес. Три леса. Маленькі лес ідзе, а так сам усё роўна кружны лес. Там і называецца три леса. Да. Былі три памешчыка і іх леса былі. Потом сталі прадаваць. Вот люди потянулися, спільвали, как говорили раньше, на папировку, елки стояли два обхвата, а тепленькие оставались. И вот продавали эту землю. И вот наши родители приехали сюда, сами корчевали. И вот мы уже, я полторы сотни, дед похоронены, батька, и мы тут живем. Раньше 9 детей у нас было, вот у моих батьков было 9 детей. Двоих погибли во время войны. Так у нас был такой закон. Пока мы сели за стол, батька пока ничем, все ложки лежат на месте. И звали в чиновые. Если батька сказал что-то, значит, никакого оговорки. Он сказал, значит, ты должен был взять. Пошло это по наследству и у меня. И вот мои два сына были. Ну, были хулиганы, как я, в молодости. И мотоцикл у меня украл, и то поеду где-нибудь. Но это не без этого. Ну, а так они вообще уважение ко мне. Вот, не знаю, правильно, неправильно, что папа и мама вы. Скажите, у вас нема такого, как бы, шкодования, что он пошел в политику? На нет. Холеру ему это треба? Нема. У меня примерно, знаю, как женщина, она плачет. Я уже кажу, что его судьба такая. Ну ладно, все тихо. А я не жалею. Я одного сынок жалел. Я крепкий, он еще крепчайший. Я знал, что там была мысль такая приятна, чтобы я не сломался. Больше я боялся. Чтобы посидеть там год, два, три, пять, это не важно. Главное, чтобы я не сломался. Чтобы потом не стыдно было поглядеть людям в глаза. Те, которые я окружаю, и Юзки общаются. Вот мне что. Вот мне тебя бывает, иногда подумаешь, чтобы на женщины и соседи тут. Ну, пускай бы он был с Лукашенко, пускай бы он. Я говорю, это человек, ты ему не прикажешь, что у него душа, и он чувствует, с кем идти якись. Была женщина зловредная, что, а вот он пошел, а вот он хочет президентом быть, а вот он то, а хочет. Я говорю, ну, Лукашенко тоже не хотел быть сразу президентом, буртячим, притячим колхоза, там, был этим. Но потом получилось это. Бог знает, что случится. А теперь, ну, правда, не хочу сказать, люди вот после этого 19-го, ничего вообще, и звонили, и приходили, и соседи из других деревень, которые знают меня, я его знаю. Вы отчуваете зараз подтримку от вязковцев? Да, конечно. Вам не кажут, что вот? Не, я же говорю, не, ни один человек, и сразу же пошло. Эти старушки просто стали клеить на уши. Вешаете лапшу на уши. Что вот они такие, они хотели переворот забить. А потом уже со временем приезжают дети из Минска. Убивают в голову. Что вы говорите? Вот прочищают. Да-да. Там вот такое робится, там такое робится. Ну что бабки эти у вёсцы? Остались пару бабок. А коли уже я приду в автолавку, я тихенько стою, ни налево, ни направо. Взяла, что мне треба помаленьку, я и поползла. Не гэдэка я грамотна, что там кому говорить и доказывать, и что. Я гэдэк понимаю. Моя такая судьба. Я кажу, дай Бог ты крест снести. Я буду нести сколько смогу. Да обидно, вельми обидно. Обещал перед Новым годом приехать. Чекаю, чекаю, все, не. Ну, я тебе говорю, будет плохо. У меня еще завтра не обед, я была ослепла. Мотин глаз зарабили, хорошо, что спасибо мне все врачи. Ну, ничего, это... Сынок, за что ты сядешь? Каб ты кого обидим? Каб ты ж ты там кого обокрал? Каб ты тебе пьяный лежал? Каб ты сбил кого? Хватит, говорю, будет плохо. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у Столпецкую вёску Трилес. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучать в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Радио «Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа на родиму Анатолия Лебедьки у вёску Трилес. На 500 год после Франциска Старин. Мне пощастило погутарыць з аднавяскоўцамі Лябедзькаў, со старой прыгожай парой, якія ўжо паспелі паглядзець БТ. Что вы думаете про то, что в Минску отбылося 19 числа? Говно самое настоящее. А кто в этом говне виноват? Если оппозиция ведет, да, если ты уже ведешь на что-то людей, значит, ты веди и веди себя достойно культурно. Но только не безобразь. Толя Лебедька бил стекла, я тоже в это не верю. Я тоже в это не верю. Чтобы он бил стекла. Я в это тоже не верю. Отца мы хорошо знаем, мать знаем хорошо. И мать знаем. Родителей мы знаем не хорошо. Не может быть, чтобы у таких родителей был какой-то другой сын. А что там дальше было? Я не сторонник таких демонстраций, которые бьют стекла, ломают что-то. Это глупо и нелепо. Кулаком ничего ты не сделаешь. И попом гапоном быть нельзя. Привел, а сам удрал. Тоже быть нельзя. А что одновесковцы говорят про 19 число? Вы знаете, сколько тут людей осталось? Тут верить некому. А что мы только знаем, мы только. А вот, коли бы была такая максимость что-нибудь ему передать, что бы вы ему передали? Здоровье, пожалуйста. Да, здоровье дальше, пожалуйста. Конечно, он же родители должен поддерживать. Пусть выходит, мы не против. Вы нам ничего плохого ж не сделали. И про этот вечер, 19 число, там виноват не только любить. Якая красамоўная фраза «мы не супраць». Не супраць чаго? Каб сын побачыў маці? Затое я пачуў іншую мудрасць ад старога трылесца. Чаму не трэба хадзіць простаму чалавеку на плошчу? Я говорю, демонстрацыі, демонстрацыі, нічого ты не даб'ешся і нікому ты не дакажаш. Конечно. І в первую очередь, в первую очередь, рабу Божьему там делать нечего. От него эти вилы и лопату никто не заберет. И тот, кто ведет за эту вилу, за эти вилы и лопату, он не возьмется. Але вернемся до старых лебедькаў. Як алегарычна і дакладна апісала сённяшнюю беларускую сітуацыю старая Яніна, лепш за сталічных палітолягаў. А што вы адчуваеце да Александра Григоровича? Каб Бог з ім разабраўся. За то, што я не грамотна, я не понимаю. За то, як мой сын выходзіў з гэтымі лозунгамі, я кожны раз плачу. Калі правда гэта ён панішчыў людзей гэтак, і як я цяпер і бачыла Захарынка ў мацеры, кіна бедненькаў цяпер ідзе, за бушакі бярэцца і кажа, дзе хто стукне, я сыночка чакаю. Дык вот я яму жалаю то, каб яго тоже туды, куды, дзе ён падзеў гэтых дзетак усіх маладых людзей, столькі панішчыў. За што панішчыў? Ну што яны зрабілі? Дзяцей шкода. І такая туча найшла на гэту Беларусь, што Бог яго ведае, як і выдзержаць будзе далей. А ці надоўга найшла гэтая туча, вот, па вашаму адчуванню? Ну, яшчэ гадоў 3 будзем гараваць, а можа і 5. Цяжка ламаць будзе. Цяжка, вельмі цяжка. Ну, не 20 яшчэ гадоў? Так 20 ён сам згарыць без агню, без полымі. Быць такого не можа. Гасподь Бог ёсць на свеце. І ён рукавадзіць каждым чалавекам. Рукавадзіць. А ў яго ж пабіў гэтых людзей, падушыў. Ідзе перад бацюшкам кланяецца, хрысціцца, перад іконай у цэркву ідзе. Ну, вот ж знайшло на Беларусь. А мы ж як яго выбіралі, я сама латкі пляскала, каб Лукашэнка быў. А вы галасавалі за яго? Да. Чым узяў? Сатаною некаю. Шкада, што турэмным зняволеным забаронена карыстацца радыёпрыймачамі. Сын не пачуе словаў, што перадае яму маці. Але турэмныя муры не вечныя. Я б яму толькі жылаю, каб ён быў здаровы. Каб Бог яму паслаў здароўе і каб ён быў чалавекам, каб ён астаўся хорошым чалавекам, якім ён да гэтай пары быў. Вот яму пажыла. І здароўе яму, і яго сям'і. Яго сям'я тоже... И Светлана Павловна, дай Бог ей здоровье, якая она терпелива, и сын, який его хороший. Каб только здоровье, каб он скорее оттуль вышел. Боженька миленький, поможи ему и этим всем остальным людцом, каб избавиться от этого страшного ига, який он наложил на их, что невинные люди страдают. Сказал слово в тюрьму, а не по голове, а не печенки добьют. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі наведаліся на радзіму Анатоля Лябедзькі ў вёску Трылес, што на Стаўпетчыне. Да новых падарожжаў. Шаноўныя слухачы,